कितनी मिट्टी की परतें जम जाएगी, कितना मैल हो जाएगा, झाड़ू नहीं लगाएंगे। तो आत्मनिरीक्षण न करने वाले का भी यही स्थिति होती है। आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतरों के, प्रतिदिन के, प्रति घंटे के, प्रति मिनटों के जो कुसंस्कारों की चट्टान है, उसकी परतें जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है। जैसे हम झाड़ू नहीं लगाए तो मिट्टी जमती है, ऐसे ही आत्मनिरीक्षण न करने वाले के अंतकरण के अंदर ये परतें जमती जाती है। ये संध्या क्या है, ये उपासना क्या है, जप क्या है, यही तो है शुद्धि करने का। प्रतिदिन वही संध्या, वही मंत्र सुबह शाम क्यों करते हैं? वही संध्या है, हम कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्यों जी? वही मंत्र है, वही शब्द है, दोनों समय करते हैं, क्यों? ये शुद्धि करते हैं, आत्मा के अंदर मेल न चढ़ जाए। जो रोज मेल चढ़ जाता है उसको हम आत्मनिरीक्षण द्वारा, संध्या के द्वारा शुद्धि करते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, क्या करते हैं भाई? मेरे प्राण पवित्र हो, मेरी वाणी शुद्ध हो, ये आत्मनिरीक्षण तो है। कहीं अपवित्र बोल दिया है या कोई अपवित्र भावना आ गई है तो संध्या के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध करता है। कौम भू पुना तु सिरसी, ये क्या है सब? ये सब आत्मनिरीक्षण तो है, संध्या बार बार रोज यही करना, अर्थात झाड़ू लगाना है आत्मा के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, जो कचरा मैल भर गया है, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, छल का, उसको ये संध्या झाड़ू लगा करके साफ करते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलापों को देखे, जाने और समझे, तब उसका जीवन पवित्र और शुद्ध बनता है। देखिए, आप नहीं बताएंगे कुछ भी, लेकिन ईश्वर तो सर्व अंतर्यामी है, वो जानता है। बाह्य दृष्टि से आप एक एक व्यक्ति के पास में एक एक पुलिस वाला रख दीजिए, एक एक सिपाही, एक व्यक्ति के आगे एक एक सिपाही, मिलिट्री वाला, शासन वाला, लेकिन फिर भी वो आपकी मन की बात नहीं जान सकता। बाहर से आपको कंट्रोल करेगा, शरीर से, बाह्य चेष्टा आप नहीं करेंगे, लेकिन आप मन से क्या खलबली मची है, मन में क्या वृत्तियां उठ रही है, वो तो बाहर का सिपाही भी नहीं जान सकता। लेकिन वो परमपिता परमात्मा सर्व अंतर्यामी है, वो सबके आत्मा में, हृदय में, अंतकरण में विराजमान है, वो जानता ही है। तो कम से कम उसके आगे स्वीकार करके, पश्चाताप करके, ग्लानी की अनुभव करते हुए संकल्प करें कि मैं इन दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच जाऊं, पार हो जाऊं। तो कौन व्यक्ति आज अपने दोस्तों को बताने की हिम्मत करेगा? हिम्मत का काम कौन करेगा? अपने दोस्त त्रुटि भूल बताने का? हाँ जी, देवकरण जी, क्लास में ले गया था। अच्छा, चिंतन कर बैठता हम तो बाहर के विचार आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप तो यहाँ बैठते थे ना, थक गए? अच्छा अच्छा, मैं तो यहाँ सीट देखता था। अच्छा अच्छा, आप मिलना मेरे से बाहर, थोड़ा वो आपको वो देनी है ना अभी कक्षा के बाद में। और कौन व्यक्ति बताएगा? हाँ जी, मौन तोड़ दिया। मौन तोड़ दिया, अच्छा अच्छा, फिर कोई दंड लिया या दंड लेंगे? क्या दंड लेंगे? कल और पक्का मौन रखना, कल नहीं तोड़ना, ठीक है? हाँ जी, और मनीष जी, आप से कोई दोस्त नहीं हुआ आज? हाँ, तो बताएंगे आप? कक्षा में लेट पहुंचे, और और माताओं बहनों में से सब ओके, ऑल राइट है? हाँ, पीछे बहन जी, हाँ बताइए। मौन तोड़ दिए, अच्छा अच्छा, और हाँ जी, भ्रमण में लेट पहुंचे, अच्छा अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? हाँ ललित भाई, कभी कभी मैं देखता हूँ तो लोग यूं कर लेते हैं, कहीं मुझसे न पूछे, गर्दन नीचे के लिए मेरी। प्रायः तो अधिकांश लोग जो परिचित है पीछे चले गए हैं, दिखाई नहीं मेरे को, नहीं तो जिनके नाम जानता हूं मैं बाय नेम, इसीलिए पीछे चले गए सर। हाँ पीयूष जी, हाँ हाँ कई सारे हुए हैं। अच्छा कई सारे दोस्त हुए हैं। अच्छा अच्छा तो कल तो आप जा रहे हैं सुबह, परसों जाए सॉरी। अच्छा अच्छा चलो तो कल फिर थोड़ा एक दिन और है, अवसर है सुधार के लिए, प्रयोग कर लीजिए कल के लिए, थोड़े थोड़े एकाध का संकल्प कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी बैठिए। हाँ जी विजय भाई रावल, दूसरों को बात करते सुना तो क्रोध आ गया, क्रोध आ गया लेकिन वो थोड़ा हो गया, मानसिक मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, और कोई? हाँ जी बताइए सर। मन टूटा है, और दूसरी बात जो आपने अभी बात कही उस बात पर बड़ा गंभीरता से सोच रहा था कि आपने कहा कि आजकल बच्चे बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ। लेकिन हमने ये देखा है, मेरी उम्र कहीं हो गई है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को कितना ही समझा लू लेकिन जो आजकल का जो प्रदेश चल रहा है ना, जो एटमोस्फेयर है, इसमें बच्चे हर तरह से भूल गए हैं, चाहे उसमें चाहे आप घर का वातावरण समझ लो, टीवी है जैसे घर घर में टीवी है, अब बच्चे तो दिनों रात देखते सीखते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर सबके पास है। सही सही बात है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि हम जो गार्जियन है हम तो पुराने समय के हैं, अगर हम अपनी बात को रखते हैं ना तो कहते हैं पुराने समय की बात, आप ऋषि बन जाएंगे लेकिन आपकी बात आपके घर में नहीं चलेगी, आपको कोई दूसरे व्यक्ति को ही ले जाना पड़ेगा। आप ऋषि बन जाएंगे ना तो भी आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, ये याद रख लेना। उपदेश देने तीसरा, हमारे जैसा व्यक्ति कोई भी उपदेशक आचार्य हो, कोई भी एक्स वाई जेड, उसको ले जा करके उसको घर में रख के उसके माध्यम के द्वारा आपको उसको वो बात कहलानी पड़ेगी, आपका प्रभाव समाप्त हो गया, आप नहीं होगा। मेरे घर में विद्वान आते रहते हैं। अच्छा महिलाएं मेरे घर में मनोरमा बहन आती रहती है अलीगढ़ से, वो भी मेरे घर में हफ्तों हफ्तों रुक जाती है। हाँ। लेकिन बच्चों पर वो नहीं पड़ता, नहीं वो एक एक टेक्निक होती है, तरीका होता है। आजकल के बच्चे बहुत होशियार है, आप सीधा उनको देखो, मैं आपको बताता हूँ आजकल के विद्वान क्या करते हैं, कई मैं दोस्त नहीं बताता, कई बार किसी घर जाएंगे पहले ही, हाँ क्या आपके बच्चे नमस्ते नहीं करते, संध्या नहीं करते, चलो ठीक है आओ नमस्ते करो, संध्या नहीं करते, ये नहीं करते, जाते ही उस पर हमला करते हैं। तो वो पूछते हैं पिताजी को, ये कब जाएगा, इसकी रिटर्न टिकट कब है, वो पूछते हैं। आजकल ऐसे सीधा उस पर अटैक नहीं करना चाहिए, वो भी बुद्धिशाली हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, एकदम उसको नहीं ऐसा करना चाहिए। पहले देखो, किसी को भी उपदेश देने से पहले ये बात याद रख लो, जब तक किसी व्यक्ति की आपके प्रति श्रद्धा नहीं है उसको उपदेश मत दो, लाभ के बजाय हानि होगी। पहले उन बच्चों की श्रद्धा आपके पर उत्पन्न करो, एक दिन में जाके आप सीधा संध्या नहीं करते, नमस्ते नहीं करते, आप तो माता पिता का मानते नहीं है, तो बोलेंगे ये जाए तो अच्छा है जल्दी। हाँ तो वो विद्वानों को भी ये देखना है आजकल के परिप्रेक्ष्य में कि ऐसे उपदेश नहीं, पहले उनकी श्रद्धा उत्पन्न करो। मैं संभवतः आज तो देर हुई, कल ये घटना मैं बताऊंगा, एक प्रयोग किया था मैंने तो उसके क्या रिजल्ट निकले। तो एकदम ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको समझाने का तरीका, वो भी आज पढ़े लिखे हैं, उनको उनके लेवल से इस प्रकार से समझाना चाहिए ताकि उनको भी ऐसा बुरा न लगे मतलब। और दूसरी बात, माता पिता की ये सबसे बड़ी भूल है, अपने बच्चों के सामने उसके दोस्त बताते हैं, ये देखो मेरा बेटा ऐसा है, ये देखो मेरी बेटी ऐसी करती है, ये बहुत खतरनाक चीज है। हम तो दो चार दिन रहते हैं, आपको जिंदगी भर उसके साथ रहना है, कभी उसके दोस्त बड़ों के ऐसे खुले में सबके सामने नहीं बताने चाहिए, पीछे से बताओ आप हमको, ये माता पिता की भी भूल है। ऐसी कई बातें हैं, कल देखते हैं समय होगा तो मैं आपको कुछ बताएंगे ऐसे। तो अब हमारा समय यहाँ भी समाप्त होता है, कल और बातें बताने का प्रयास करेंगे। ओम शम।